बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा, प्रस्तुत है भाग 22। आप कम्युनिस्ट तो नहीं हैं? अमेरिका की धरती पर पहुंचते ही सबसे पहला सवाल सरकारी अधिकारियों ने हमसे पूछा। हमारे यह बताने पर कि हम इस देश में कमिटी फॉर नॉन वायलेंट एक्शन के अतिथि हैं और यह संस्था एक शांतिवादी संस्था है, सरकारी अधिकारी ने पूछा, क्या यह शांतिवादी संस्था कम्युनिस्टों द्वारा संचालित है? हम रूस से आ रहे हैं, शांति की बात करते हैं और इस देश में निःशस्त्रीकरण की मांग करते हुए पदयात्रा करने वाले हैं। ये तथ्य अधिकारियों को भ्रम में डालने वाले थे। आखिर उन्होंने पूछा, आप भारत में क्या करते हैं? हमने बताया कि हम सर्वोदय आंदोलन के कार्यकर्ता हैं और इस आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। बस गांधी का नाम लेते ही उनके सामने चित्र साफ हो गया। आंख मूंद कर पासपोर्ट पर मुहर लगाते हुए अधिकारी ने कहा, आपकी यात्रा सफल हो। क्या आप अपनी यात्रा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे? हमारी दूसरी मुलाकात रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्रों के संवाददाताओं से हुई। कितने हज़ार मील चले, कितनी जोड़ी जूते घिसे, सोवियत संघ में क्या अनुभव आए, इत्यादि सवालों की बौछार होने लगी। टेलीविज़न वालों ने लंबी फिल्म तैयार की। रात को जब हम अपने मेज़बान के घर टेलीविज़न देख रहे थे तो हमने स्वयं अपने आप को टेलीविज़न पर व्याख्यान देते हुए पाया। अनेक शांतिवादी अमेरिकन भाई पोर्ट पर घंटों से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्यों ही हम उनसे मिले, ऐसा लगा मानो अपने वर्षों पुराने साथियों से मिल रहे हों, जबकि सबके सब चेहरे नए थे। वह 27 नवंबर 1963 की शाम थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारी पहली शाम। बिजली की रोशनी में चमचमाती हुई गगनचुंबी अट्टालिकाओं वाले न्यूयॉर्क शहर की पहली शाम, अनगिनत मोटर गाड़ियों से भरे हुए लंबे चौड़े राजपथों की पहली शाम। न्यूयॉर्क का पहला दर्शन बड़ा बोझिल सा लग रहा था। मैंने न्यूयॉर्क शहर के बारे में जो कल्पना की थी उससे भिन्न चित्र मुझे दिख पड़ा। एक भारी भरकम व्यापारी नगर जहां एक तरफ वैभव और ऐश्वर्य आसमान में बाहें फैला रहा है तथा दूसरी तरफ एक गरीब भिखारी किसी की कार की खिड़की को साफ़ करके दो चार सिक्कों की भीख मांग रहा है। मैंने सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि विश्व के सबसे धनी नगर न्यूयॉर्क में भिखारी भी होंगे। अटलांटिक महासागर के तट पर बसी हुई न्यूयॉर्क महानगरी में हमने 10 दिन बिताए। इन 10 दिनों के लिए हम कुमारी बेवरली और उसके भाई के अतिथि थे। न्यूयॉर्क नगर के दक्षिणी हिस्से ब्रुकलिन में इनका घर है। मैं यह देखकर चकित था कि इस घर को कभी ताला नहीं लगाया जाता। दोनों भाई बहन काम पर चले जाते हैं, घर में उनकी प्यारी कुतिया अकेली रहती है। कुमारी बेवरली 25 साल की उम्र वाली शांतिवादी कार्यकर्त्री हैं। गांधी जी के बारे में, भारत के बारे में, अन्य राजनैतिक प्रश्नों के बारे में उसका विशद ज्ञान देखकर मुझे दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। हम लोग रात के 12-1 बजे तक विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहते। युद्ध, शांति और निःशस्त्रीकरण से लेकर परिवार, विवाह, प्रेम और सामाजिक जीवन संबंधी अनेक समस्याओं पर कुमारी बेवरली के साथ हमारी खुलकर चर्चा होती। 28 नवंबर को न्यूयॉर्क की नगर पदयात्रा करते हुए हम संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन तक पहुँचे। हम अपने हाथ में अणु बमों पर पाबंदी लगाओ का ध्वज लिए हुए चल रहे थे। निःशस्त्रीकरण संबंधी इश्तिहार भी हम बांटते जाते थे। वैसे हमने पिछले 1.5 साल में अपनी पदयात्रा के दौरान हजारों पर्चे बांटे हैं, पर अमेरिका में तो यह पहला ही दिन था। ऐसा लगा कि यहाँ के लोग तरह तरह के विज्ञापनों और इश्तिहारों से इतने तंग आ गए हैं कि वे हमारे हाथ से पर्चे स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। कुछ लोग हमारे ध्वज पढ़ते और निशस्त्रीकरण की बात से चमक कर पर्चा लेने से झिझक जाते। कुछ लोग प्रतिवाद करते हुए कहते, हमें शांति का सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं, रूस जाओ और कम्युनिस्टों को सिखाओ। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पर्चे स्वीकार किए, हमें आशीर्वाद दिया, शुभकामना प्रकट की। मुस्कुराकर गुड लक कहने वालों की तादाद ज़्यादा थी। 28 नवंबर का दिन इस देश में बड़े पर्व का दिन है। इसे थैंक्स गिविंग डे कहा जाता है। न्यूयॉर्क नगर के अनेक शांतिवादियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन के सामने इस पर्व के अवसर पर उन करोड़ों लोगों की सहानुभूति में, जिन्हें पर्याप्त भोजन और वस्त्र उपलब्ध नहीं है, उपवास तथा मौन प्रार्थना का आयोजन किया था। हम भी इस प्रार्थना में 2 घंटे तक शामिल रहे। वेदों और उपनिषदों के युग से लेकर आज तक एक विश्व की कल्पना पर हम लोग सुनते, पढ़ते और सोचते हैं, पर यदि हम इतिहास के पन्नों को उलटकर देखें तो हमें मालूम होगा कि वे पन्ने युद्ध, कटुता और आक्रमण की गाथाओं से भरे पड़े हैं। अपनी विश्व परिक्रमा की सबसे महत्वपूर्ण फलश्रुति मुझे लगती है मनुष्य मात्र की एकता का दर्शन। इसमें कोई संदेह नहीं कि आदमी सब जगह मूलतः एक जैसा ही है। भले ही मुझे वह अफगानिस्तान के पहाड़ों में मिला, या ईरान के रेगिस्तानों में मिला, या रूस के बर्फ से ढके मैदानों में मिला, या अमेरिका के धनी मानी बाजारों में मिला, एकता की सच्चाई का प्रत्यक्ष दर्शन मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ। हमने देखा कि 100 से अधिक देशों के झंडे आपस में यों सिमटकर लहरा रहे थे मानो राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता के साथ गल बहियां डाल रही हो। हम ज्यों ही भवन के अंदर घुसे कि एक ओर से रूसी प्रतिनिधि मंडल आता दिखाई दिया तो दूसरी ओर से अमेरिकी प्रतिनिधियों ने ठहाके के साथ हंसकर इन कम्युनिस्टों से हाथ मिलाया। इतने में हमारा ध्यान गया एक दूसरे दल की तरफ, जो ज़ोर ज़ोर से फ्रेंच भाषा में बात कर रहे थे। वे शायद किसी को समझा रहे थे कि राष्ट्रपति डेगोल भी उतने ही शांति प्रिय हैं जितने दूसरे राजनेता, और यह भी कि अणु अस्त्रों के प्रयोगों पर पाबंदी लगाने वाली संधि पर यदि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे निशस्त्रीकरण के विरोधी हैं। मैं अचंभे के साथ उनकी तरफ देख ही रहा था कि तभी एक गोरी चमड़ी वाला युवक एक काले रंग वाली नीग्रो सुंदरी के हाथों में हाथ डाले मुझे आता दिखाई दिया। इस तरुण युगल ने मेरा ध्यान बरबस खींच लिया, क्योंकि अमेरिका में काले और गोरे का तीव्र भेद चलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रांगण में जब मैंने रंग भेद की बेड़ियों को टूटते देखा तो मेरा मन मानव मात्र की एकता के इस उदाहरण के समक्ष नतमस्तक हो गया। मुझे लगा कि अब भी संसार में एक ऐसा स्थान है जहां सारा विश्व एक रूप होने की बुनियाद डाल रहा है। जिस प्रकार भारत में हमारे विभिन्न प्रांतों ने संपूर्ण भारत की एकता के लिए अपनी प्रभु सत्ता के कुछ अधिकार केंद्रीय शासन को सौंपे हैं, उसी प्रकार जब तक विश्व के सारे राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय प्रभु सत्ता का कुछ अंश संपूर्ण विश्व की एकता तथा शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं सौंपेंगे, तब तक एक विश्व की कल्पना साकार होना असंभव ही है। विश्व शांति और राष्ट्रीय प्रभु सत्ता का अभिमान साथ साथ नहीं चल सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन कक्ष में जब हम पहुँचे तो हमें यही आभास हुआ कि प्रतिनिधि गण अपने अपने वक्तव्यों में विश्व हित को प्रधानता नहीं देते थे, प्रधानता देते थे अपने राष्ट्र हित को। हमने अमेरिकी प्रतिनिधि का भाषण भी सुना और रूसी प्रतिनिधि का भी। दोनों भाषणों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास तथा भय था, और रूस पर अमेरिका की अथवा अमेरिका पर रूस की उत्कृष्टता साबित की जा रही थी। फिर भी मुझे संतोष इस बात का हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां परस्पर विरोधी लोग अपने अपने तर्क के साथ आकर लंबे समय तक चर्चा तो करते हैं। हम जब इस अधिवेशन में बैठे तो प्रतिनिधियों के भाषण सुनने के लिए कानों पर लगाने का एक यंत्र भी कुर्सी पर रखा हुआ हमें मिला। यह यंत्र कान पर लगाइए और इच्छित भाषा का बटन दबाइए, उसी भाषा में वक्ता का भाषण सुना जा सकता है। विज्ञान ने किस तरह मनुष्य को मनुष्य के निकट ला दिया है और एक दूसरे को समझना कितना आसान बना दिया है देखकर आश्चर्य होता है। फिर भी मनुष्य ने अपने मन में राष्ट्रीयता, जातिवाद, धर्मांधता, रंगभेद आदि के कृत्रिम बंधन अपने ऊपर डाल रखे हैं। कभी कभी लोग हमसे पूछते थे कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तो हम कहते थे कि हमारा कोई धर्म नहीं, हम केवल मनुष्य धर्म मानते हैं। हमारी कोई जाति नहीं, केवल मनुष्य जाति है। हम विश्व नागरिक हैं। हमें पूरे विश्व से प्रेम, आतिथ्य और सत्कार मिला। हम केवल मनुष्य बनकर सब जगह गए, इसलिए हमें सर्वत्र मनुष्यता के ही दर्शन हुए। अगर हम हिंदू बनकर जाते तो हमें मुसलमान मिलता, अगर हम हिंदुस्तानी बनकर जाते तो हमें पाकिस्तानी मिलता, अगर हम कम्युनिस्ट बनकर जाते तो हमें कैपिटलिस्ट मिलता। पर हम मनुष्य बनकर गए, इसलिए सब जगह हमें मनुष्य ही मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की 70 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व न होना हमें अखर रहा था। उसके बिना संयुक्त राष्ट्र संघ अपूर्ण ही रहेगा। जापानी किमोनो, भारतीय साड़ी और अफ्रीकी चोगा पहने विश्व भर का रूप जिस संयुक्त राष्ट्र संघ में साकार हो उठता हो, वहाँ संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व कितना लाजमी है यह बताने की आवश्यकता नहीं। अधिवेशन की बैठक समाप्त होने के बाद महासचिव श्री यूथांट से हमने जब हाथ मिलाया तो यूथांट ने कहा, आप जिस एक विश्व के संदेश को पैदल जा जाकर घर घर और गांव गांव में पहुंचा रहे हैं, उसी संदेश को क्रियान्वित करने की हमारी कोशिश है, पर हमारे रास्ते में बाधाओं के अंबार लगे हैं। फिर भी महासचिव की आंखों में आशावाद का तेज चमक रहा था। 10 दिन के न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान हम अनेक अमेरिकी परिवारों में गए, अनेक ऐसे लोगों से मिले जिनका शांति आंदोलन से कोई परिचय नहीं था। साधारणतः अमेरिकी लोग बड़े हमदर्द और सहायक होते हैं। मिलनसारिता और सरलतापूर्ण स्वभाव इनकी विशेषता है। हम जिन से मिले सबसे बहुत जल्दी घुल मिल गए। लेकिन एक बात सतत हमारा ध्यान खींचती थी कि साधारण लोगों के मन में अमेरिकी महानता का बड़ा गर्व था। हमें कितने ही लोगों ने कहा कि हमारा अमेरिका दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, हमारी शासन प्रणाली उत्कृष्ट है, दूसरे देशों को अमेरिकी महानता का अनुसरण करना चाहिए। एक दिन एक वृद्ध महाशय के साथ बातचीत हो रही थी। वे बोले, आप भारत से आकर हमें निशस्त्रीकरण का उपदेश दे रहे हैं, हमारी सरकार की आणविक नीति के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमारा देश और हमारी सरकार हिंदुस्तान को मदद ना करे तो हिंदुस्तान भूखों मरेगा, वह अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकेगा। हम अन्न भेजते हैं, दवा भेजते हैं, मशीनें भेजते हैं, कारीगर भेजते हैं, हथियार भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, आपको इस देश का एहसानमंद होना चाहिए। धन, शस्त्र, सेना और अणुबमों की प्रचुरता के कारण अमेरिका विश्व की एक बड़ी ताकत माना जा सकता है, पर क्या भौतिक साधनों की विपुलता ही महानता है? न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। व्यापार, उद्योग, राजनीति, साहित्य, विद्या, कला आदि का भी शायद सबसे बड़ा केंद्र है। 108 मंजिल वाली दुनिया की सबसे बड़ी इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी इसी नगर में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और दैनिक अखबार भी यहीं से प्रकाशित होते हैं। देश भर में शांति आंदोलन का संचालन करने वाली अनेक संस्थाओं के प्रधान कार्यालय भी यहीं हैं। हमने विभिन्न शांतिवादी संस्थाओं में अनेक कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकातें की। खासतौर से एजे मस्ते के साथ की मुलाकात ने तो हमें अत्यंत प्रभावित किया। 7 दिसंबर का शीतल प्रातःकाल, स्वच्छ आकाश में चमकते भास्कर की सुनहरी किरणें, संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन के सामने का भीड़ भरा चौराहा, अनगिनत शांतिवादी अपने कामकाज से छुट्टी लेकर भारत के 2 युवा शांति यात्रियों को विदा करने आए थे। उनके अनंत आशीर्वादों के बोझ से हम नतमस्तक थे। टेलीविज़न वाले अपना कैमरा लगाए खड़े थे। पत्रकार लोग सवालों पर सवाल पूछ रहे थे। मित्रगण अपनी शुभकामनाएं बरसा रहे थे। 2 अमेरिकन युवक रॉड स्मिथ और आर्थर मिलर आगे बढ़े, हाथ मिलाकर बड़ी गंभीरता से बोले, हम भी आपके साथ पदयात्रा करना चाहते हैं। स्वागत है आपके निर्णय का, हमने भी उसी गंभीरता से उत्तर दिया। अब हम 2 से 4 हो गए। हाथों में निशस्त्रीकरण का झंडा और पीठ पर कपड़ों की गठरी। कौन अजीब लोग हैं ये, लोग आते जाते रुकते, कुछ कानाफूसी करते और हमारी पदयात्रा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने वाला साहित्य लेकर आगे बढ़ जाते। हम चारों चल पड़े। शहर की सीमा तक पहुंचाने के लिए 15 से 20 लोग हमारे साथ हो लिए। छोटा सा एक जुलूस ही बन गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का भवन पीछे छूट गया। 108 मंजिल वाली संसार की सबसे ऊंची इमारत भी पीछे रह गई। हार्लम नाम की अस्वच्छ और दुख दर्द भरी नीग्रो बस्ती भी पीछे रह गई। जहां करोड़ों का व्यापार घंटों में होता है, ऐसी वह वॉल स्ट्रीट भी पीछे रह गई। भीड़ भरे लंबे चौड़े राजपथों को पार करके हम वॉशिंगटन ब्रिज पर पहुंचे। यह ब्रिज शहर की सीमा पर है। हमारे साथी यहां से वापस चले गए। गुड लक, गुड बाय, अलविदा साथियों। और यूँ हम अपनी लंबी यात्रा के अंतिम चरण पर निकल पड़े। पिछले 18 महीनों से हम सड़क पर थे, चलना और केवल चलना। हम सोते थे, खाते थे, लिखते थे तो चलने के लिए। हम सब कुछ भूल गए, केवल चलना याद रहा। न्यूयॉर्क के बाद केवल 1 महीना और चलना था। जब हम 8,000 मील दूर दिल्ली से पैदल वॉशिंगटन के लिए निकले थे, तब सारा कुछ कितना लंबा और कठिन प्रतीत हो रहा था। पर हम सतत चलते रहे और इस सातत्य ने हमें अपनी मंजिल पर पहुंचा ही दिया। अमेरिका में हमें सभी वर्गों के लोगों से मिलने का अवसर मिला। शाम के वक्त प्रायः प्रतिदिन सभाओं का आयोजन होता था। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम रहते थे। इस सारे संपर्क के बाद ऐसा लगता है कि अमेरिका के लोग युद्ध की भयंकरता से उतने भयभीत नहीं हैं जितने यूरोप और रूस के लोग हैं, क्योंकि अमेरिका की धरती पर कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ, इसलिए वे नहीं जानते कि युद्ध कितना खौफनाक और बर्बर होता है। वे अपने व्यापार धंधे में इतने व्यस्त हैं कि युद्ध, शांति और निशस्त्रीकरण जैसे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। रूस तथा कम्युनिस्ट देशों के खिलाफ जबरदस्त विरोधी भावना है। यह विरोध ज्ञान और बुद्धिजन्य कम है, भ्रमजन्य अधिक है। मैंने अनेक अमेरिकी लोगों से पूछा, साम्यवाद क्या है, रूस के बारे में आप क्या जानते हैं, मार्क्स या लेनिन के बारे में आपने कुछ पढ़ा है क्या? साधारण लोगों की ओर से अधिकांश उत्तर नकारात्मक और भ्रामक थे। सरकार और पूंजीवादी अखबारों ने कम्युनिस्ट देशों के बारे में भ्रम, अविश्वास और घृणा का वातावरण पैदा किया है। कम्युनिस्ट के लिए सरकारी नौकरी या अन्य किसी काम के लिए दरवाजे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कम्युनिस्ट को अपना नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज कराना पड़ता है। एक जनतंत्रात्मक देश में कम्युनिज्म के खिलाफ ऐसा अंधा विरोध देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। आगे की कहानी भाग 23 में।